أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتم عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اغتر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم. دا وسنی آیات کی تلاوت کی دا سورۃ المائدہ دریم آیات دی. آیات خو مگر دا تلاوت کی خو ترجمہ بھی دا دانیمی حصے دا وک رجی ربت دا ما قبل سر تراوی دا ما قبل سر دادی چمخ کی فلومڑنی آیات کی دا غ سورت اغد بهیمۃ الانعام حلال والی اللہ بیان کی چول احلت لکم بهیمۃ الانعام اغاول اول آیات کی چٹوٹا دا داغ معنا خدا و چھ حلال کرسی وی جستیس دا پار دا چار پایان چھ مشابه دا انعام سری انعام خاص اوشو غایو پسط ویل کی دلنو چھ دی سر مشابه پا کم کار کی پا دا کار کی چھ نشکار کی نہ درندگان چیرون کی دبل حیوانان در نور حیوانات غش نخوری انا شکار کو ان کیم نجی چیرون کی نجی نو غویی با سشکار کی وش با سشکار کی پس با سشکار کی نور داغ سچار پایان چی دی سر مشابی بارون لکه دا غرب سو و سی و دام تر لانجی کردل ول دا گر دا حلال جی اللہ تی لکلی و الا ما یتلا علیکم مگر نه هغه چې پرتیس کلاوت کیږي په داغه کې ظاهر داخل بلل کیږي هغه موږ استثناء کوو چې دا بیان دي درته راوه داغه استثناء ځای وس داغه دي چاره په کوزې تست کلاوت ته ومه په داغه بهیمۃ الانعام کې به داخلي خونه خوړه کیږي هغه نو کوم دی الله پاک فرمای نو دا رب ته ما قبل سر سپاغه آیات کې استثناء ذکر کړي او چې اوس استثناء کیږي دا بیان داغه استثناء دي چې ول کلاوت کیږي داغه دی بیان حرمت حرام ګڼل سیوی دي حرام کړه سیوی جن ناروا سیوی جی علیکم پرتیس باندې کم کشیان المیت تو یو میت دا میت در باندې حرام نو ترجمه مخ کی مزافی شول کی چې اکل المیت کی دا غس میت خو نو چې د حرمت چې دی دا حرمت او حل دا ګرد عمر په شریعت کی صفات د افعال وی کی دا اس په خبر پویږي د شی صفات نه چې د ذات صفات چې وسره چاته د سپیکر هغه دی روالی کنه روا سپیکر استعمال وشه چې سپیکر استعمال روا دی که نه روا دی سپیکر خو اوس په نه دا روا ده که نه روا ده نه روا ده نه نه روا ده پر پیال باندې د حرام او د حلال حکم کول کیږي ولې د شریعت احکام چې خو ګرد د افعال سره د مکلفینو چې شل لري اړه لري چې د مکلف د پیاله سره جغیږي نو دلته چې دی دا میتته دا خو دغه سره کما چې د سپیکر مثالیات کی یا سړی وای دا موبایل روا دی که نه روا دی دا دونه چپلاخ اس وقت ایچ موبایل نہ روا دی نہ روا دی دا موبایل استعمال یاد کی استعمال روا دی که نہ روا دی زبی ساتھ دی استعمال پشتن وکم چی پا داغ داغ کار کی حرام دی پا داغ داغ کار کی بیا روا دی مثلا کلاشنکوپ روا دی که نہ روا دی اس وقت کلاشنکوپ چیش دی خوی وصف نہ دم یا دا وصف نہ داغ سغر ٹیز ما پا جیب کیا دا کلاشنکوپ پا صورت کی نو دا اغا حرمت و حل دا سر آر نلل حرمت و حلال والی چې دی د کلاشنکوف دی استعمال سره اړه لري چې کدي د کور دی پاک وله حاجت اصلي دی چې په لک تیرانی ولی د زکات سم خلاصي د اشي څخه خلاص کی کدي غلای په کوی نو غلای بر حرام ده په غلر کې استعمال ول حرام دی کدي د کفار سره جهاد وکاوه خو هغه دی پر ځاین په ادا کیږي نو برخ په هغه وخت کې ثواب لري د پیسې چې پر مصرفه یې ثواب لري چې دا ساتي یې پاکه یې ثواب لري نو او کدي مسلمانان په وجله برخ نو به حرام کړ دی نو زما د خبرې مطلب دا دی چې په شریعت کې چې دا روا او ناروا راځي روا او ناروا د شی د ذات سره اړه نه لري د هغه پیل سره د مکلف د انسان د پیل سره اړه لري نو دلته خو پیل د مکلف نه دی ذکر شوی حرمت حرام کړي سی وی علیکم پر تس المیت تو مردار حشا مردار حیوانات دا در باندې حرام سی نو مردار څنګه حرام ده خوراک کی اکل ما ورسره کې شو اکل المیت کی خوراک د چا د مرداری حیوان میتات چې ته ویل کیږي میته مردار او هغه ته ویل کیږي چې په یو حیوان کې شریعت شرعي ذبح مقرره کړي چې دا تا ته په چش حلالي چې شرعي ذبح ورکړي شرعي ذبح دغه د حیوان په داستونی کې چې دی دلته څلور شیان جمع دي دغه بغل ته یو شارک دی او دې بغل ته مشارک معنی شاهرک دی دغه ګو پاچا دی دغه ټرک ګونه چې وینه ډیر په تیز په کې چې دواره ګوره دغه یو دې خواته بل دې دلته د ستیتا کله کله کاغه فلسطیکي غاړه یا ته کرنکه ویل کیږي دا کرنکه چې د پدې کې سازي ورازي تر کرنکه لاندې بل سره غاړه ورته ویل کیږي چې هغه د غذا سره اړه لري چې خوراک پکې کیږي دا کرنکه چې دا ډول دا کله کله فلسطیکي دا فقط د ساه نظام پکې کیږي چې سږو پرسي بیرته خالي کی وي پرسي بیرته خالي کی هوا ورلر کی چې دوه نو کې یو زره ډوډۍ یا بل شی څوک پسا ووي و دا خواته ورس د ټوخې څه آلی سترګې وشکې وکړي ټوخی دلته الانه اوتومات نظام پرې ایښی دی چې د سږو من په زونه به په شنه بندې دا سیګریټ ولې تاوان کوي په دغه کرنکه کې دا دود زی د سږو په سروي نه نوځي هغه سری بار دغه سږو دود ونه سي لکه د چلم نل چي نشي بار بند سي بار چې لږ نو کې سومه را بند سي بار نو ورسته خرار سالندي اخر افشې په سیور استي خو دا دلته پکې کې بند دغه رقمونو خلاصه دا دغه سلور شین شریعت او دا به تفریقه یې په چاره کې چې څلور سره نکړه پرې درې چې پرې کې ان بر حیوان مرسن اولاد بر د حلال والی حکم لري نو شرعي ذبح تسز دک او دا هغه ذبح ده چې دا اختیاري ذبح ده په اختیار چې دا حیوان حلال یې دا څلور شیان غواړي دا به پرې کې دا به د سړي زدای نو میته چاته وسویل کیش میته هغه د چاغه پر دغه طریقه نسالال چې پر دغه طریقه نسالال نو سره کړه یا پروت دا غس خپل اسا وخت له سړي چاړه ورنه وړل بار مرشه دا امر دار بلل کیږي یا دا رقم دی پسې ولاړ دی دلته دته درد ورغلی دی په وینه پر جوش ته بار پسې ته چړې ونی ولې په دانس کې په چړو وو هدوري وېست په بد نه تاره ولړ هغه خور کې وړې لغه کې ولې بار مرشه دا مردار دی حکم د میکې دی دی بنوي چملا صاحب دونه وینه وکړ دا شوند میدان ګرځد په وینه ولړ نو خو هغه دا شرعي طریقه ستاتر وسلاندي او استعمال دې نکړه چې په غیر شرعي طریقه ذبح کی دا مردار بلل کیږي میته تو سوس و پیژند میته هغه حیوان ته ویل کیږي چې دی خو بهیمو کی داخل دی البته بهیمه چې معنی هغه چارپایان دي مشابه د انعام سره چې تشته ګرځي چې شجه حلال دي مګر وو کما یتسول میته نه ده حلال ته به په ذبیحه کې راولې دا شی پر شریعت طریقه به ذبح کې د شریعت طریقې ذبح ما درو شو چې دغه شیا پرې کې د پکې کې وای په کما ذبح په ذبح اختیاري چې ستر وصلند بل دغه شی اندي ذبح غیر اختیاری ته گای سړی مجبور شي غیر اختیار نو سره کم ده هغه د دې شکار په ولته یو وخت غرب سوالار دی په یو کمر باندې ته دلته ورته پټه نو دا واستنی ولې چې راز چې زتا به پر تا د شریعت احکام جاری کم پلاج د څلور راګه در پری کم خو چې ته سره شورې دی درغو او ګرسه نو داغه د پاره چې دغه شی ولیند ورته سمایې دی ولې په داغه شی چې دی وشتي په ارزه کې چې دی وشتي چې ونه وبې در خلاص دلته علاوه اکبر پور وای دا نو بیا چې د اغتراری ذبح ده نو د مجبورې د خو که مجبور نه وي ته دا رقم دی نه کاوه خو بل رقم نه نیول کیږي دا ذبح هم ته تجایز سودان د میکې زباره ووتی یا خپل غوا ده مثلا پسه دی یا پلا دوری وزغله دوری وزغله فامیل څه سر کول ساته ولوي وز د ساده ته غواره کاژه په فرې وتره په کور کې د مثال په توګه ښځې دي یو سړی دی نو غوا په یو سړی راخیږي

وینه پکشي کې پاتې شي، خو دغه دی بره مردار بدل کېږي، خو د ده نجسه وینه نه ده وتلې، په وینه کې ډېر بد نجاست پروت دی. نو دغه شی چې خپله مړ سوی وینه نه وي به یې ول سوی، یا چې تر وس لاندې دي په چړو یې ته وایي دا میله وینه په کامله توګه نه باسي، په دواړو صورت کې بره دی چې شو میته نه بلل کېدل. نو دمه څه کمه دم امراض سوله مسفوح، مسفوح مانا هغه فاسد ده چې غورځي په فشار باندې وځي، هغه وینه حرامه ده، مرداره هم ده خوراک یې دا یې دوه. ولحم الخنزیر، ولحم غشی الخنزیر دی خنزیر دا ام در بانی چیش دی خوراک حرام دی. و اکلو لحم الخنزیر واکی دلتا ماغا اکلو سر پروتی خوراک دا غشی دی خنزیر. خنزیر چی دی زمرور پر مسلک بانی دا نجس العین دی، نجس العین دا مطلب دی چی دی پا هیت صورت پاکوالی نقبلی. مش بی مثال کشیر دو سیسی دی مخلی حیائی دی انسان گنگی دی نجاست دا اس پاکی دی طریقه لری ذات مردار دی که اوبه پر توی وی کلی اپ کیا چې ارتم پکې یم مردار پاکوالی دی نه قبلی. ځینې د شیان چې نجس العین نه دی لکه وسخر خر خو خره کې نه روا دی نجس العین نه دی سمانه یو شریرا ولا ارس بره خر الله لك چې الله لك ګرد وی نه چې و وتر ورسته دا غد خره چې مړه واړه ولا بره قرار د باغت ور کې د باغت هغه چې مړه چې په خیر سم کړ بره دل منځه مسله ځین جوړ کړ بالکل منځ پر کولای شي استعمال ولا شي سترخان ځین جوړ ولای شي. یا دا غد خره غوشي چې الله لکی غوشه را جلا کړ بره ولا چلته یو حیوان به لرم ولا شي کې واچو ولا په جیب کې ورسخه منځ یو سره وکیل منځ را وادي خدای می مسفوح یو لاړه خورک جلا مسله ده طهارت جلا مسله ده. دا د خنزیر غوشه خورک خو چدی دغه د پر خو حل نه لري خورک چې نه کیږي چې نه کیږي طهارت لا نه قبلی ده نجس العین دي ګرسه سمانه نجس العین بیرته بیا ده د اډوکې دي اډوکې شل مرته وچ کې غړګي ورزګي ګر د ولاړه بره چاکو لاس دي نه جوړ کده چاکو په جیب کې نه سي ګرځولای منځ نو سره وکیل لکه د سړي چې نجاست چکر په جیب کې دارک. یا مثلا دغه خنزیر چمړه وېستله لکه اوس په د اروپایي ملکو په دوه کې رواج دي شش کوټونه چې خرسي جوړ دي نه عجب ډبره چمړه د خنزیر د پوستکي څخه یو چا سم پښتنه وکړه مال د دې د امتیاز په چیش بیا سړی ته معلومې چې دغه به د خنزیر کبني برای یو خوري فخرن پر لیکي نه یاغه چاپینې وشته چې باندې پوغه کې نوشته چې دغه چمړې څخه جوړ دي معنا نو ډیر ارزښت لري. نو که پاغه سره یو په یوه خپل کل به نه رانیس کې رانی ولې برته به غرض ایست کوي به نجس شي او ستې دې منځ نو سره سي کېږي استعمال د د فار حرام دي چې بل منځه اغه دې حرام دي بل منځه چې کا سره په جی پی ګرځه ولې خو نه روا کار دي د نجاست او مسلمان سره څه او کول چیر پر لیکل نه غالبا نه نقشه د دورشتان چې دي د دورشتان غوس دي نو چې غرس چې هغه دورشتان او مسامینه دي چې د کښین کوچ سړي لري دغه یې غټ په هغه چمړک چې د خنزیر نو مطلب چمړه یې نسکارې د لای داد د وجغونی نسکارې د لای کې بونه کې درلودلې دغه سي اډو کې د سکار نسي اخستل کې د لای د غوش سکار نسي اخستل کې د لای نه د خوراک پر بنیاد نه دغه سي د بل کار د استعمال د فار نو ولا حمل خنزیر د دې چې د غوش د دې خوراک ام درته حرام شنو ما یغه نو تفصیل در کې چې د زاخ در سره نجستینو. نو د امام شافعي رحمه الله پر مسلک په نولس پین پکې کې داخلي وي هغه نجس العين دي. امام ابو حنیفه رحمه الله ويا دغه یو وما اهل لغير الله به سلرم شي چې دی وما او هغه حیوان غوښه درته حرام کړی سی وي او هل چې اواز کړه سوي نه را کړه سوي لغير الله ما سوات د الله به په دسره هغه نو سمانه یا په وخت کې د ذبح دا ویل سوي چې الله لیه چې بس درل شي چې بابا علی پر الله کې درل کلن در صاحب دا غنوم پر اخلي دا لو تعالی نوم نه پر یادی الله لی ام حرام سسم دا مردار رسول کا اغه میته اگر چې د وشاره ګور پر کړي کرنه کو سره غاړ ور پر کړي خو ناره د چا پر سوي دا اواز د غیر را پر سوي دي بغیر الله کینو بار فرق نه لري چې د جبرائیل پر نامه الله کې مردار دي. شرک دوغه خطرناکه مسله ده کني جبرائیل خدای الله تعالی د مقرب ملائکه څخه دي سونه مقرب چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پر نامه علال کې مردار دي مې تتبل الکیش دا ما اوهل لغیر الله به یو دا غسو چې د ذبح په وخت کې ما شاره پر راکشي دا غنوم پر یاد کې ام مردار شو بل بیا د دې په ذبح کې خنه وایي وخت دا دامه د پلانی پر نامه نظر کړی دي دا د نبی علی السلام پر نامه نظر دی دا د جبرئیل یمین پر نامه نظر دی دا د ګړنجی بابا پر نامه نظر دی د کلندر بابا پر نامه نظر دی دغه نظرونه کړی چې الله لیه الله اکبر پر وای امه ته د خو الته د تعین کړی د پر نامه باندې دی دا ته دې 50 سوره الله اکبر پر وای اوغه فاسد نیت تر اوسه پوری پکشي کیږي یو هغه چې مسلمان دا غلطی کړی نو ورست خبر نه دی بارم یو ملا ورته لچ دغه څه پیرا پیښه کړی د سیمه علاقہ دا کیسه دوی منکر سو چې بابا د دې څه بابا پرنامه باندې نه دی برای توبه چې وکشه چې بیا علالی چې الله اکبر خوای بره خونه حلال دی یک پر خپل خرس پوری چې نظر خود پلانې نه کړ پرنامه باندې دی د خدای نه باندې پر یادی چې شری حرام مطلق دی حتی د عقیده او ایمان ته خطر شې دی ایمان څخه په وزینو کې دای څه مزمتې شوې دی او ما هغه او هله چې اواز کړ سوې چاته پکړ سوې ناره چاته پر کړ سوې لغیر الله ما سواه ته د الله به په دغه شې سره نو یا هغه مخ کې سوې په حالت کې د ذبح نه یا خاص په حالت کې د ذبح پر سوې په دواړو صورت کې دی چې شې دی مردار دی الله دا مخری دا وشه خراب وسوله خاص به د الله پر نامه کیږي کدا چې ما په خبره تاسو وسپه دی لیست او دا نارای نه مال یا خاص ذبح پر وخت د امر سره مراعات کی یا وار دا وار په خاطر عین سو وسه د ذبح په وخت کې چې دی خو دی عدالت نوم پر یادی کني په ځکه کنه هغه دی یو به دا رقم دی چې ارز مام سودا ده د خیر په پلار کې او خیرات کوو دغه پسې چې ولار دی الکو بس دغه څه به اخر سه وي مساتی دا به د خیر خیرات کو د چا د پار دا د بابا د پار خیرات دی دا خیرات دی دغه پر نامه نظر نه دی برنو چې وخت هدي پرشا کې پیدا کې چې یار وسل کوانګر درجه مسیو یې وسته سفاره سره غوړي کې بس نو راځیش برای علال او وسه علالی الله اکبر پر وای په چپ سي علالی په بابا بس تا د بابا پر نامه دی ک په بابا بس دی دا په بابا بس دی دا د بابا پر نامه نه دی نو ور ور دا پر نامه نظر سوی دی ول پاغه بس خیرات کوم چې الله پاکه ثوابون ور ورسی نو اوس علالی جو وسم دا پر نامه نه دی سوی دی الله پر نامه سوی دی الله اکبر پر ذکر کیش دا نمرداری دا حلال دی هغه دغه به متر لګړوینو والمنخنقه بل خفکړه سوی خفه به دا غدی خپل په پسې پسې ورو غردی درغړې ټینګ ونیوي درغه وخت ټینګ کړی د چا وخت به راایل مشرکان به دا رقم هم کولم وسم په دا غیر اسلامي ملکو کې دا رقم دی او حیوان ساتي بیا یو لوی بیت ورڅخه ډنګ لکه دا الکوان چګین پکې دا بل چې ورته وای ابره د په غاړه کې دا یو رقم چنګک دی لکه امبور دا ورواشي ټینګ کې براغه د سبردار دی بر دا حیوان نغاړه دور کوي سم نه دی خاط اچ ټینګ کې پر دا سر چې اوسو به ټکاش کې خپل مرشر او باور دا د دې د وجلو طریقه ده دا عامه چې دی کې وای وسنه غوش ډیر قوت لري خو وینه نه ووته لانه جسم په دا رقم نه دا شیان خوري نو دغه منخنقه د خپه کړسوي چې په خپه اساغ وکړه دا هم حرام دي دا نو بره بیا که مرغی هم حرام دي او که حیوان دا بهیمه چې ورته وای کدا یې هم حرام دي خو ار ماکول اللحم چې په خپه او په زندۍ باندې ووجر شي واشه حرام بل والموقوذته موقوذه معنا وهل کړسوي د وشتل کړسوي د انسانانو د خواڅخي کده بل چا د خواڅخي من شپانه دی پرمو که دانو پیشی رو پس هره که اکثر وقت شپانیان رو سرده اخه جنجالی نو دی خمیجی پیه گای گای چی میر در طبیعت سا چپی در دست یک کتا کرسخ چی کسی بردوی که اگه گای گای پا که روی پا در تشکی و مشلی دار کن پر اگه زهره واری باران و گای ویت سپا وست و گای ویت سپا وست و برای نو بیادی اگه پوست وکش که در دنگ زای پر معلوم برای شپانه زیما واردی وی ته پر دنگانو بانید ته سنگ شپانه ایش که خبال وزنی خود رو لیوته بتاریم نو بیا تاوان ځنی اخلي موقوزه دغه وشتل کړه سوی نو یا په ډبره گئی گئی په سر باندې وشتلی یا په خپل کوتک ډنګ باندې وشتلی خو د وشتلو د وجه څخه دا چې شد مړه دا وشتل د غشي او د لنده نه چاغه د ښکار پر کم هغه موقوزه دغه چې په ډبره او په ډنګ باندې ولینو ول موقوزه تو او بل هغه وشتل کړه سوی په لرګي یا په ډبره دا چې مړه چې دام حرام اسول ول مترديه او را شو کړه سوی مترديه ګله سوی دغه پر سر باندې بزی خوستس لیدلې دي خدای غس شیطانانه دي ولار ته تم لیدلې ده خطلې ځکه یو راس پر دغه باندې ورکړی و د خرما درخت جګی خرما ته خطلې اخلق نه وای بار نه پر سر وای وای تیار د شیطان تو خمه دي ارشه ته دابشه دغه دغه سکی بر ځان ور ورسی نو دغه بلاد دغه ری ولاش خطلې دی شین واشه پر سر دی خپل را خطا اس چې را خطا اس ولنج لاش لاج چې مشه خمر کیش دغه ته مترجی وای کیش یا د لیکسون د سر زغلی دور وسته د یو څه خوره کې پام نسب لا ای په څاک شوس دغه ته مترجیه ویل کیږي مترجیه دغه د لوړ ځای شو وسوي یا نو په غری کې لوړ ځای را شو وسوي یا په درخت کې لوړ ځای را شو وسوي یا پر مزه کې ګرځي وساته شو وسوي خمړس و دغه خاطر څخه ذبح ور ونه رسید دغه مترجیه چې د الله په تفسیر سره ذکر کړل چې دا ګوره څنګه شته چې ورکی دغه دغه د مخوري دا ګرد استه خوره کې جلت دود د سر دغه رقم نو الله په نامه یاد کړ چې دغه دغه واجب الله پریږدي والنطيحته او بل پشکر وهل کرسوی گای گای بزی وبسونه یا پلا سره دغه سی جنگ سره شروع

سلی دا معنا د مکی شریف د کعبه پر دا شاوخوا د عرب په وخت کې دلته خودی د شرک خورا غوټول په شرک غټا دا بتانه ته په رقم رقم شکل به جوړول سجدی به ورته کولې دلته به دی شان را وستل برای بینه د غبت خوشاله کول برای زیات د پاره د لوم دلته به تعالی لکړي د غبت خوشاله سي چې ما پر نامه یادي په سالال کې یا ابزار الک یا غوی برای وسمن وکړ بیا سم دي در کال پورې د خلاصر دغه معذوبه حال المسب یا د سیزنی په خوا به د مثال په تور چې دا ځای چې دی دا قلندر مکان دی بابا قلندر مکان چی دی دلته یو وخت یې کښېنستلې دي نو بره چی شو دا بره بزرګ دی هرشي بزرګ څوک یې چی شي دلته زه پسه علالو بس دلته زه د علالو هغه دی په خوشحاله کړو دغه هم په موضوع بحا علی نصب کې شامل دی نصب دا نه معنی چې خامخا به چی شي بکي حتی د دغسې بزرګانو ځایوته چې ورولې ولې وایي دا شرک چې دی دوه قسمه دی اشرف علی تنوی رحمه الله لیکلی دا غلطی گای گای قولی و برملای چې دای غیر چې د پلانی پرنامه دی الاله یغه اوس نسو کې حرامه ده کنه بل دا غد چې گای گای د مقام و د دلایل څه ته په یی چې اله کستانیت ولا کا صفات د کور جب سره کړی دی بیا پر کبر الاله وزید الاله د فار الاله نو الاله پاک د په کور کې نو دی دا د عمل د جګوالی زاد د غد فار الاله می بر غوش نه خور کیږي کدا اس په خبره پوس وس نو برای خلاصه ترجمه دیس کی حکیم الامت رحمه الله و ما غزب حج ذبح کرسی علل نصب د پرستش پر زایو د غیر الله د پرستش پر زایو بلای یا بت ولا یا نه ولا بت نه غوښ خمه خه بدلته نو نصب اصلا اغه سلو ته یا بوتان دوغه ته ویل کېدل نس په درې دوه ته ویل کېږي نو یو چیرې په پریوځه کې کړو دا د پلان د ناس ته ځای دی یا به سم دم بت تل درول په یو شکل کې د انسان یا د حیوان خود د پاره به کول نو کېدای شي ما په خبره پوهیږي چې دا یا سم په صراحت اظهار کوي چې دا د غبت د پاره دی یا په صراحت کې نو کې اغه ځای ته ورځي اغه ځای د غیر الله د پاره خاص کړ سوې دي د غو د تبرک شي دي وایي زه دلته کوم یو دسی متبرکاتی چه منسوسه دی لکه دا بیت الله شریفی که چه دی گوره تواب پلتا سواب داری وستا دا جا پر لراغر دست غل سواب داری کنیه لگه آلتا پر آغا تواب که دی سواب سلا دا خوم یو مقام دی نو آغا و دا بط زیر لسر قیاسی اش داشی پسی و ان تستقسمو بالازلام و ان دا در تحرام دا تستقسمو چه تیس قسمت کوی بالازلام پا غش سر ازلام جمع د زلام د زلام غش ته ویل کیږي د دوی د جاهلیت دود د دستور دا و غش به درلوده پر دې یو به د مثال تور ویل کیږي پر بل به درې لیکي پر بل به څلور وي پر بل به بیا یو لیکي خو مطلب و غش دا شی و چې لیکي درلوده او درې غش دې شی و چې ساده ساده دا لاس په یو بغلزوري کې مځ به څک ښکاره وي نور په یو شکل او چا د شکل نه پیژند سرونه به ښکاره وي بره بل راسي چې د یو شی په شراکت الهال اسید الله زر از ماج الله زر دابل الله زر دابل دیر زر شو وش مفرانه نو خوش باید پر درې سی تقسیم شي دا تقسیم دار کم دین نه کار بره به وش کشه شو بره به ونه سا اول غشیره وکاش ا دایو به غشیره وکړي چې را به کړي هغه به ساده و بره کشنه خو باخه جنست تو خلاص ابل تی بل چر وکاش دا اوس نو بره پر داله سی سیله که پر دا وو کی چې ما د مثال په تور زدر ته پر دا وو چې کوم لیکي وي چې د وو سره غوښ لیکي ته جمع کړی تر لاس نه بالا کېدل نو خو ور اوس هم لاس ایسه کړي ابل ته بهونه ست خپل غښه وکړه هغه چې به وکړه درې سی به نشته پر درې لاس می استاس و تا وکړه ابل ته بل کې وکړه هغه چې بره کاش کړ مثلا په څلور لیکي به ول د چې لوش اوس لاس ایسه کې څلور ایسه استاکه ورته خو وو ایسه دی ولای بیا بیا بل تو چې وکړ هغه چې بوکشي یوای په پرنيشته ولې وای سړي وکړ مطلب په دغه رقم به وښ سره تقسیم سو په دې درو په مابین کې یو به نیمه وښ یو لري ابل به ساده تر لاس تر وته ابل به یو برخه کټه واخست یو دا رقم بو دا څنګه تقسیم دی بول وروره دا نو د چا مخ نه ګور دغه برخه نو دی رانیول هم دغه رقم رانیول چې په مساوي اندازه او تقسیم دغه رقم کاله دغه تقسیم دا د خمار پر رقم دی د خمار حرمت خو غدي په صورت بقره کې چیر سوي په 209 سم کې په مایده کې په نیوي آیات کې به په صراحت راځي دا خو له خمار حرام دی در کړی 1000 روپیه کټه دونه وړي خاجل اسکر سره روان دی ولی وا پر غشي مسره تقسیم کې دغه تقسیم الا پاک حرام کدا اس په خبره پوهیږي کته خو اسلام کې قرعه اندازسته ورونه دی وشتره کې د بابا جای دا دغه دی وی سی کې برای پچ پر وکی ا پچ پر کیل کنه مان ولیک پر کشیش دی مژو دا پچ واغه سره جلاد اغه کی چی دی کدا پچ اگر سره نه خوم دی پر تقسیم اتفاق کړ دی کنه دی سی دی کنه دی ار یو ته پنځ د عقل مساوی برخه دی یشه گر سره پچ نو کی پلان دی استاد استاد استاد ان کی اخلاص دی دا خود دغه د پاره دی د پچ پر کی چې برا یو د بل مو پزو کی ګمان پات نه سي چې یار پلان لک چې مراعات کړی دی کدا پچ د تقسیم د پاره کی تقسیم خو بیا غادي کړی کوټی مساوی دی سره مګر بیا هم شیز سره سپاس بر پچ پر وکی اغه ک پچ نه یم د تقسیم سی کی د دوی تقسیم خو غش ورکاوه کدا غش نه وای دغه تقسیم باندې غاره سره ایستله چې یو ته جګه سره برخه نه ورسیږي بل ته جې لږ پیسې جلا سره ورکړي دی جی د لسمه برخه وړي او دی جی په ملکیت کې د درېمې ورشریکي نو اوس یې په دېرش سره نیولي خو درېمه درېمه د اریه وکړ اوس ته دلته لسمه برخه ورلر ورکوي. نو دغه قرعه اندازي چې شی حراموي هغه په هغه وخت کې حراموي چې که دغه ویش بې د قرعه اندازي یې کړی وای ام نه صحیح کېدی که بې قرعه اندازي کړی وای صحیح کېدی په هغه ځای کې بیا قرعه اندازي تاوان نه کوي لکه مال برخې چې سره مساوي یي. مثلا دی مثال په تور ما او تعالی سره سره سره واچولې برم په سره یو په شر زر څنګه تقسیمو ته دوه برخې از ما دی وای ستاره دا تقسیم سی دی. نو دا تقسیم که پر ځان نسی کیږي دا غره کم په غش اوم نسی کیږي هغه د دې خو دا غره کم دی چې د الله او حرام وي او انداده ته حرام ده میخوري تستقسم او تستقسم کوي د خپل مالو بل ازلام په غش سره غش د بغل زولې سره کار چا څو پر نوښته وغونه بر از ما کیږي. ذالیکم فسق ذلكم دغه کار علا پاک از وتشتم د زالیخ اشاره سو ما سبقت دا کوم خطاب و مشت دین که دایس به خبره تش په دلی اسنه مبارک خو دا غز دکړه په ذلكم کې دغه زالی دا مذکور شین کوم وتشتو دا کوم د اوغ مشاری هگانو سره اړه نه لري دا و د مخاطبینو سره اړه لري. نو الته په خاتمه کې چې په ختم کې تقاریان طالبان وای چې باره وای و نحن علی ذلک من الشاهدین اغه خو نو خود دلته لیکل سو دي دی ودا پاره چې ختم کې خلک دوی ته بده شوی چې ونحن علی ذلکم من الشاهدین ونحن مج علی ذلک پر د قران کوم و تاسو ټول ته وایم چې شاهدان چې دا حق کلام دی مجرد ختم کې. نو الته چې دی کې دای سغه ک کومه کوم اغه د مخاطب په اعتبار باندې دی د سینې چې درې سو خلک ختم تر غوښتي قاری صاحب چې پښته کوته سم کړو ونحن علی ذلکم من الشاهدین ورته چې وایا چاته صاحب نو دا خو ذلکم دی نو کې دای سغه خبره پوهیږي دا د عربي زوار وزیر خو معنا ډیره بدلینو بخی ډیره بدیل تا بل راس فاتحه او ملا صبرار دعا وکړل اللهم من احییته على الايمان فاحیه داش یعنی وای اخبر نه ماته دا وکړي دا خدای بنده وس شي یعنی وای خدای پاک چې ما کوم چاته ژوند ورکړی دي کین پر اسلام ژوند ورلره ورکړي چې ما احییته منه چې ما ژوند کړی دي اللهم من احییته چې تا کوم چاته ژوند ورکړی دي که زوار دي چې زوار یې کې خدای ته خطاب شي کې کې خپل ځان ته نسبت وکړي دا شیان په زوار وزیر سره بدلیږي. نو په دغه شیان کې به تاسو اچات کې دته ما د ځلې کته په ترجمه پر راپیاڅو ځلې دغه تیر سوي احکام کوم وتشتو پسقنده پسقې علاوه دغه ټول شیان څخه ځان وساتي. نو دا محرمات چې الته ویلو چې الله پاک وکړي الا ما يتلى عليكم دغه ما يتلى کتر دغه ځای پورې رااله پس یو د آیت کریمه څخه ترجمه چې دغه بیا په بل درس کې ګو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.